Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Bezrobocie najniższe od 26 lat wynosi teraz 7,7%. NIK alarmuje, że pacjenci szpitali nie mają należytego dostępu do leczenia bólu. NATO przyłączy się do koalicji w walce z tzw. państwem islamskim, zapowiada szef paktu i właśnie o tym będzie m.in. mowa na dzisiejszym szczycie w Brukseli. Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie. Tak niskiego nie było od 26 lat. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wyniosło ono w kwietniu 7,7%, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w marcu. Tym samym GUS potwierdził wcześniejsze szacunki resortu pracy. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla, że z poprawą na rynku pracy mamy do czynienia od dłuższego czasu. Bezprecedensowo dobrą. Mamy rekordowo niski poziom bezrobocia, mocny wzrost zatrudnienia i wydaje się, że wszystko jest doskonale. Faktycznie z punktu widzenia sytuacji gospodarstw domowych to jest bardzo dobra wiadomość. To są bardzo dobre wiadomości. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że możemy stać się ofiarą własnego sukcesu. Coraz więcej przedsiębiorstw informuje o problemach ze znalezieniem pracowników. W kwietniu bez pracy pozostawało nieco ponad 1,250,000 osób. Ponad 500 pracowników Praktikera zatrudnionych w marketach w Czeladzi, Częstochowie, Bytomiu i Zabrzu nie otrzymało wynagrodzeń za kwiecień, nie dostali także wypowiedzeń ani świadectw pracy. To oznacza, że są w zawieszeniu, mówi szef Sekretariatu Krajowego Handlu Solidarność Alfred Bujara. To jest dramat dla tych ludzi. Nie mogą nawet podjąć innej pracy, nie mają świadectw pracy. Mogą to zrobić, nie wiem, na czarno, ale nie oficjalnie, zgodnie z prawem. Zarówno związek, jak i sami pracownicy o pomoc poprosili polityków. Były spotkania z posłami. Pracownicy nawet do kancelarii pana prezydenta dotarli, apelując, no bo sytuacja jest trudna. Wiem jedno, że pan poseł Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o nadzór prokuratorski i drugi wniosek o domniemanie popełnienia przestępstwa w działalności tej gospodarczej w Praktikerze. Od lutego większość marketów budowlanych Praktikera jest zamknięta, sklepy zostały zajęte przez komorników. Pracownicy codziennie stawiają się przed miejscem pracy, by podpisać listę obecności. Pacjenci szpitali nie mają należytego dostępu do leczenia bólu. W większości kontrolowanych placówek nie wdrożono zasad postępowania w takich sytuacjach. Nie monitoruje się skuteczności leczenia. Kadra nie jest dostatecznie szkolona. Wynika z najnowszego raportu NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała od stycznia 2015 roku do sierpnia 2016 roku w sumie 32 szpitale z województw dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że w szpitalach brakuje wypracowanych procedur, dzięki którym pomoc pacjentom byłaby łatwiejsza. Procedury leczenia bólu i oceny skuteczności tego leczenia u wszystkich pacjentów, operowanych i nieoperowanych, odczuwających ból, opracowano i wdrożono tylko w 1/3 skontrolowanych szpitali. W pozostałych placówkach, nawet jeśli procedury ustalono, nie zawsze były one stosowane. Kontrolerzy ustalili też, że w kolejnych 19 szpitalach nie utworzono zespołu do spraw leczenia bólu, a w 17 nie kontrolowano stosowania zasad skutecznego leczenia bólu. Personel medyczny nie szkolił się w zakresie stosowania zasad i monitorowania skuteczności leczenia bólu, bądź w takich szkoleniach uczestniczyła niewielka jego część, napisano w raporcie. Kolejnym problem, jak wykazała kontrola, było jedynie ustne informowanie pacjentów o bólu i metodach jego leczenia. Samochowiec samobójca z Manchesteru, Salman Abedi, co najmniej 2 razy był w Niemczech. Na 4 dni przed przeprowadzeniem ataku bombowego, w którym zginęły 22 osoby, Abedi poleciał z Düsseldorfu do Manchesteru, podaje tygodnik Focus. Według niego Abedi nie znajdował się na żadnej z list podejrzanych islamistów, ani nie był ujęty w międzynarodowym systemie osób podejrzanych o terroryzm. Sojusz Północnoatlantycki przyłączy się do koalicji w walce z tak zwanym państwem islamskim, zapowiedział to sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ta deklaracja ma oficjalnie paść na popołudniowym szczycie sojuszu, w którym weźmie udział prezydent USA Donald Trump. O szczegółach Beata Płomecka. W walce z tak zwanym państwem islamskim biorą udział wszystkie kraje członkowskie sojuszu. Zatem deklaracja o przyłączeniu się NATO jako organizacji jest symboliczna. To ukłon w stronę amerykańskiego prezydenta, który oczekuje większego zaangażowania sojuszu. Tak mówił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. To będzie silne przesłanie zobowiązania NATO do walki z terroryzmem. To także poprawi koordynację w ramach koalicji, ale nie oznacza, że NATO zaangażuje się w działania operacyjne i wojskowe. NATO ma wysłać więcej samolotów zwiadowczych typu AWACS w rejon, gdzie prowadzone są działania przeciwko dżihadystom.

Piosenka dnia Hole in the Universe to jej tytuł i tajemniczy pomysł muzyczny pod nazwą Nixis, a mnie przypadł dziś w udziale zaszczyt rozszyfrowania tej tajemnicy. Otóż projekt Nixis należy odczytywać jako, uwaga, cytuję, Neo Hippie Surf Cosmic Music Business. I to była nasza piosenka dnia. A za chwilę gość anonsowany po 9:00. Państwa gościem za chwilę będzie Patrycja Zarychta. Peeps, EABS with my brother X. Bumping this shit with the super fat tracks. Oh, spitting the facts, yeah, got the broken axe. Fear, hear my phone cracks. Neither like I do my ex, dear. Can see me at the TV, internet, and the press. I'd rather be down with the EABS, yes, yes. The double double bless, I prospect the best shit. Keep preaching my concept of what you be fat and what you be smooth. I lyrically treat you, expelling and teach you. Before you can stick some, make sure it is dope, son. You see, I'm profound, I get deep in it on foreground. The bust of the next, up for the next shit is the connection. EABS true dance without the fucking fraction. Time for some action, we're bringing it down. Dropping the noise over the town. Dropping the noise over the town. Telefon kolejny raz, silnie ktoś dzwoni. W pocieszaniu medal masz, empatia nie boli. Choć tłum wokół ciebie jest, z uśmiechem na twarzy. Czy ktoś by swą podać dłoń, się wreszcie odważy. Taki utwór Empatia na początek naszego spotkania z nowej płyty Patrycji Zarychty. Patrycja jest Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie muszę już bardzo szczegółowo przedstawiać Ciebie słuchaczom programu trzeciego, bo w Trójce jesteś już dość powszechnie znana. Za Tobą przypomnijmy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wiem, że go wtedy bardzo mocno przeżywałaś. Tak, w sumie chyba mogę się już przyznać, bo to był nasz pierwszy koncert w ogóle z tymi utworami. Więc tak dzisiaj sobie siedziałam na korytarzu i patrzyłam z takim sentymentem na tą scenę i sobie pomyślałam, że tu się wszystko zaczęło tak naprawdę. No i teraz przeżywasz swoje, no właśnie nie wiem czy szczęście, bo jest nowa płyta. Na pewno szczęście. Na pewno, bo to jest płyta pierwsza moja, pierwsze moje dziecko takie. Zawahałem się, bo w pierwszych słowach listów w książeczce do płyty napisałeś, że co to jest szczęście, nikt nie zna na to odpowiedzi. No tak, bo dla każdego szczęście jest, myślę, zupełnie czymś innym. Ale wiesz, pomyślałem jeszcze, zostanę na chwilę przy tych słowach, bo pomyślałem, że to jest bardzo uczciwe z twojej strony, bo oczywiście mogłaś napisać coś takiego, żeby się dobrze sprzedało, że szczęście to jest mieć nową płytę, szczęście to jest mieć takich muzyków, szczęście to jest to i tamto. Napisałeś, że nie wiesz, co to jest szczęście. I być może trochę tak jest. Ja się bardzo mocno związałem kiedyś z takim tekstem, który zaśpiewa Anna Maria Jopek. Szczęście to ta chwila, co trwa, niepewna swojej urody. Szczęście, i tu już nie pamiętam, słońca, zachody i wschody. No tak, tak, to na pewno. Myślę, że szczęście jest też zależne od momentu, w którym jesteśmy, to się dla nas zupełnie zmienia. Powiedz, czy ty sama sobie odpowiadasz na pytanie przed sobą, jaką chcesz być wokalistką? Czy ty chcesz być zaszeregowana jako wokalistka jazzowa? Nie chciałabym. Myślę, że chciałabym po prostu być sobą. Tak, trudno jest, myślę, nazywać to, co wykonujemy. Jasne. To nie jest tylko i wyłącznie jazz. Tam jest dużo różnych gatunków pomieszanych, więc ciężko mi to określić. Ale... A ciągniecie w stronę muzyki popularnej? Nie, chyba nie. Nie. Chyba jednak nie. Powiedzmy o osobach, które współpracowały z tobą podczas nagrywania tej płyty, bo masz to szczęście, i ja miałem to szczęście, że... Zobacz, cały czas to szczęście tak. Rzeczy wie. Że zobaczyłem cię na festiwalu sztuki perkusyjnej Drum Fusion w Bydgoszczy. Pamiętam. Z muzykami Michała Urbaniaka. Tak, z Urbanatorem. I... Pan Michał, nie, właśnie mogę powiedzieć Michał, bo znamy się. Jasne. Michał współpracował z tobą przy produkcji tej płyty. Tak, tak. Też są jego utwory przearanżowane, co prawda, ale podarował mi utwory. W ogóle cała współpraca z Michałem to był zbieg takich okoliczności, że ja nagrałam utwór na płytę Arka Skolika, która się ukazała niedawno. Ale była nagrana już 2 lata temu. To usłyszał mój menadżer, on wysłał to do Michała Urbaniaka i Michał do mnie zadzwonił i zaprosił mnie do współpracy. I tak to się wszystko potoczyło. Czyli szczęście. Tak, dokładnie. Przypomnę, Patrycja Zarychta jest Państwa gościem. Powiedz, czy nagrywanie w studiu bardzo mocno się dla Ciebie emocjonalnie różniło od tych wykonań na koncertach, czy nie? Chyba byłam trochę spokojniejsza. Taka świadomość jednak, że coś można w razie czego powtórzyć, to jest jednak takie dla samej świadomości po prostu jest dobra. Ale tak naprawdę większość z tych utworów to weszły pierwsze take'i w studio, więc w sumie też tak jak na koncercie. Czyli na tak zwany 100%, że zaśpiewałaś. Tak, dokładnie. I to zostało. Wspaniale, bo to jest prawdziwe i myślę, że w twojej twórczości również, a może przede wszystkim o to chodzi, by była prawda, a nie udawanie. I tego ci życzę na każdą następną płytę, a za tę szczęśliwą pierwszą Patrycji Zarychty bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A jeszcze na koniec chciałem jedną rzecz powiedzieć. Nie umawialiśmy się na to i nie wiem, czy nie będziesz zła, ale ja dzisiaj zaprosiłem Patrycję do studia, a Patrycja miała prowadzić, bo jeszcze oprócz tego, że śpiewasz, zajmujesz się działalnością dydaktyczną. Tak. Poważnie to brzmi, ale tak jest. No tak się ułożyło. I dzisiaj, zapraszając Cię tutaj do studia, pozbawiłem Twojej obecności uczelni i studentów. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Za co studentów bardzo przepraszam. Pozdrawiam ich serdecznie z tego miejsca dzisiaj. Dziękuję. Patrycja Zarychta była Państwa gościem. Nowa płyta zatytułowana Szczęście. My cruel world tonight. Been in Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. I jeszcze jedno zaproszenie na dziś dla Państwa. Przed nami kolejna, tym razem bardzo tajemnicza premiera teatrzyku Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę o 21:00. Słuchowisko znanego doskonale polskim wielbicielom kryminału Marcina Wrońskiego pod tytułem Zgniły spokój w reżyserii Waldemara Modestowicza w znakomitej obsadzie. Mogą Państwo znaleźć się na widowni i uczestniczyć w tym przedstawieniu. Zapraszamy na Myśliwiecką na wieczór z Dreszczykiem, niedziela o 21:00. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. W związku z tym, że czas nam się kurczy, to niewiarygodne, ale minęły prawie 3 godziny. Obiecane wspomnienie koncertu zespołu Deep Purple w Polsce, ale nie tylko, dlatego że pan Krzysztof z Katowic napisał pierwszy list wspominkowy o wczorajszym koncercie w Katowicach Deep Purple i zaznaczył tam, że wyjątkowa była publiczność na tym koncercie, że Spodek odleciał i Spodek był pełen wczoraj. Jeśli chodzi o publiczność, to jeszcze słowo, tak sobie wyobrażam, że to w dużej mierze była publiczność słuchaczy programu Trzeciego. I obiecałem i panu Krzysztofowi, i państwu niespodziankę. Znalazłem koncert z 1972 roku. Ten koncert odbył się w Kopenhadze. Space Tracking, bo o tym utworze napisał pan Krzysztof i napisał, że wczoraj go zauroczył. W tej wersji z Kopenhagi ma 24 minuty. Troszeczkę go skrócimy, proszę mi wybaczyć. Ale wykonanie jest genialne, no i ma prawie 50 lat. Oh, while John's mending his organ, let's get a rhythm going here. All right. This is how it goes. In a minute, we're going to have a few breaks, and I want you to keep on clapping all the way through. All right. Yeah. Ow! Come on now. rhythm and blues as well. If you like categories. We'll be right back. Troszeczkę musimy to skrócić. To była Kopenhaga, 1972 rok. Zameldowali się wtedy w składzie Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Pace i Richie Blackmore i wystąpili właśnie w Kopenhadze z takim genialnym koncertem. Space Trucking ponad 20-minutowe. W podziękowaniu dla wszystkich tych z Państwa, którzy przez te dwa dni relacjonowali pobyt zespołu Deep Purple w naszym kraju, bardzo Państwu dziękuję i jeszcze podziękowanie dla pana Grzegorza, który w ostatniej chwili napisał, że na potwierdzenie moich słów, że wydaje mi się, że publiczność była mocno trójkowa, że wśród publiczności bardzo wiele osób miało na sobie koszulki z napisem Minimax. No tak, nic dziwnego. No i co? I Deep Purple, trasa koncertowa, jak Państwo słyszeli, także w programie trzecim oni mówili, że to wcale nie oznacza, że to po raz ostatni, że jak im się będzie chciało i będą mieli jakiś pomysł, to być może za kilka lat znowu dostaniemy od nich nową płytę, a być może wtedy znowu, jeśli będą się dobrze czuli, tak mówił u nas Roger Glover, ruszą w trasę koncertową. To była muzyka na dziś. Dziękujemy bardzo. Teraz będą słowa. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają... Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 38. Sfałszowany paszport dyplomatyczny? Prosisz mnie, żebym złożył podpis na sfałszowanych dokumentach? Tak, Wasza Królewska Mość. To jedyny sposób, by wydostać tego człowieka z Berlina. Święta i najcięższe zimowe chłody już minęły. Nadchodzi wiosna 1918 roku. Ostatnia, jak wszyscy mają nadzieję, wiosna tej wojny. Alvaro Hiner wybiera się do Paryża, a potem do Berlina. Pozostaje w stałym kontakcie z Gonzalem Fuentesem, który po wydaleniu z Niemiec ruszył do Szwajcarii. I z Velasquiem, tłumaczem z berlińskiej ambasady Hiszpanii, organizującym za plecami ambasadora pomoc uciekinierom z niemieckiej niewoli. Długo się we trzech zastanawiali, jak ściągnąć Jeana Marie do Hiszpanii. I przyszło im do głowy tylko jedno. Musi się podać za dyplomatę. Sugestia Blanki okazała się niestety słuszna. Wobec niechętnej postawy ambasadora trzeba było się odwołać do instancji wyższej. Jesteś niesamowity, Alvarito. Wiedziałem, że doskonale pokierujesz ochroną jeńców. ale że każesz mi podrabiać mój własny podpis? To doprawdy wspaniałe. Dobrze się składa, że króla to bawi. Po kilku minutach, także dzięki pomocy królewskiego sekretarza Bernarda Candeleiry, fałszywy paszport z autentycznym monarszym podpisem jest gotowy. Śmierć Carlosa i Elizy sprawiła, że chociaż raz rozmowa z Alfonsem XIII nie dotyczy jedynie cara i jego rodziny. Są uwięzieni w Jekaterynburgu i radzieckie władze odmawiają ich uwolnienia. Zabiją ich. Po co, Wasza Królewska Mość? Nie wiem po co, ale ich zabiją. Nic nie możemy zrobić. Niemniej nawet u króla, podobnie jak w madryckich gazetach, kwestie związane z wojną i rewolucją bledną w zestawieniu z losem, jakiego doświadczył Carlos de la Era. Niektórzy dziennikarze ujawnili w dodatku nieprzyjemne szczegóły jego prowadzenia się. Piszą, że się przyjaźniliśmy i że bawiliśmy się razem. Kiedy mnie widziałeś w jego towarzystwie, Alvaro? No kiedy? Książę, który ginie wraz z generalską córką, bo się nawzajem zabijają. Co wychodzi na jaw w wigilijny poranek. Sam Wasza Królewska Mość przyzna, że to dla prasy prawdziwa gratka. Nic dziwnego, że niektórzy próbują jeszcze ją ubarwić. Straszny typ był z tego Carlosa. Trudno sobie wyobrazić większego szubrawca. Nie mogę pozbyć się podejrzenia, że to on przejechał Beatriz Vargas, żeby się zemścić. Masz na to jakieś dowody? Nie. Gdybym miał, sam bym go zabił. Nie musieliby go szukać w Escorialu. Cóż, niech odpoczywa w pokoju. Już nikomu nie zaszkodzi. Blanka Alerces może spać spokojnie. Ta dziewczyna codziennie od nowa mnie zadziwia. Doskonale rozumiem, że się w niej zakochałeś. Właśnie. Jakieś nowości w tej sprawie? Jestem zaręczony z Adelą Espinozą i z nią ożenię się, Wasza Królewska Mość. Podróż Alvara, być może ostatnia przed końcem wojny służbowa podróż dyrektora Urzędu do Spraw Ochrony Jeńców, potrwa kilka tygodni. Nie może jednak przeciągnąć się dłużej niż do końca maja. Ślubu za Adelą Espinozą nie da się po raz kolejny przełożyć. Pierwszy przystanek to Paryż. Chociaż wojna dobiega końca, Niemcy postanowili siać zniszczenie, póki mogą. I sytuacja w Paryżu wydaje się gorsza niż wtedy, gdy Alvaro był tu razem z Blanką. Generał Foch szykuje obronę miasta przy pomocy Brytyjczyków i Amerykanów. Bitwa stoczona zostanie znowu, nad Marną. Najprawdopodobniej w początkach lata. Potem wszystko potoczy się już szybko. Niemcy i Rosjanie przygotowują się do podpisania traktatu pokojowego, do czego dojdzie za kilka dni w Brześciu Litewskim. Zawieszenie broni na froncie wschodnim nastąpiło wszakże zbyt późno, by pozwolić Niemcom odwrócić losy tej wojny. Antanta ma przewagę militarną i wizerunkową. Państwa centralne słabną wszędzie. Na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach i na froncie zachodnim. Najlepiej by było, gdyby się poddały, lecz najwyraźniej zamierzają walczyć do ostatniego człowieka. Z Paryża Alvaro pojedzie do Genewy, gdzie spotka się z Gonzalem Fuentesem. No i będzie rozmawiał ze Szwajcarami, którzy odgrywają podobną rolę jak Hiszpanie, nadzorując obozy jenieckie we Francji. Przejdziesz się ze mną? Spacer po polach i łąkach w towarzystwie Don Jaimego to prawdziwa przyjemność. Ojciec pokazuje Blance najładniejsze rośliny i mówi jej, jak się nazywają. Powinieneś był zostać rolnikiem. Coś ty. Wolę być szurniętym markizem. Ta wojna powoli się kończy, prawda? Takie chodzą słuchy. Co zamierzasz później? Chyba pójdę na studia. Na prawo. O, chcesz być adwokatem? Nie, chcę się zająć polityką. Hiszpania musi się bardzo zmienić i myślę, że kobiety powinny mieć w tym udział. Wszystko to pięknie, tylko nie zapominaj, że nasza gazeta może ci świetnie posłużyć do propagowania swoich idei. Poza tym tak naprawdę nie pytałem o kwestie zawodowe. Teraz praca w biurze zajmuje ci dużo czasu, ale kiedy się skończy, nie chciałabyś mieć rodziny? Czyli wcale nie chodziło o roślinki, tylko o poważną rozmowę rodzica z córką. Rozmowę, której z Donią Aną nie dałoby się odbyć. Mama kazała ci ze mną pomówić. Przyznaję, że kilka razy dawała mi do zrozumienia, jak się martwi. Choć po ostatniej aferze z Carlosem zrozumiała, że dobrze zrobiłaś, nie wychodząc za niego za mąż. Trochę jej to czasu zabrało. Obecnie rzecz jasna gryzie się, że zbyt dużo przestajesz z tym kolegą z pracy, Manuelem. Gryzie się? Cóż, zawsze zbyt wielką wagę przywiązywała do kwestii klasowych. A ty? Don Jaime od dziecka wpajał córce postępowe idee. Jednakże praktyka może się okazać trudniejsza od teorii. Co myśli sobie teraz? Myślę, że trzeba próbować być szczęśliwym. A łatwiej być szczęśliwym z kimś, kto jest do nas podobny. Odebrał zbliżone wychowanie. Niemniej zdaję sobie sprawę, że życie czasem nas zaskakuje. Czyli nie protestowałbyś, gdybym chciała wyjść za kogoś spoza naszej sfery? Musiałabyś mnie przekonać, co pewnie nie byłoby łatwe. Ale gdybyś zdołała, nie protestowałbym. Ojciec zawsze ją zaskakiwał. Właściwie jest bardziej otwarty niż ona, bo ona nie widzi siebie w roli żony Manuela. Lepiej, żeby ambasador pana nie zobaczył. Zacząłby coś podejrzewać. Alvaro Hiner niejednokrotnie bywał w ambasadzie Hiszpanii w Berlinie. Zawsze wchodził głównymi drzwiami, a dziś po raz pierwszy niemal zakrada się od tyłu. W środku czeka na niego Jean-Marie, który od wielu miesięcy nie opuszczał swojej kryjówki za kuchnią. Nazywam się Alvaro Hiner. Zabiorę pana z powrotem do Hiszpanii, gdzie czekają na pana żona z synem. Żona od dawna pana szukała. Jean-Marie pojedzie przez Szwajcarię i Włochy, skąd popłynie do Barcelony. To długa droga. Gonzalo Fuentes spotkał się z Alvarem kilka dni wcześniej w Genewie. Trzeba coś zrobić, bo inaczej ci więźniowie zginą. Znają przecież tożsamość wielu niemieckich szpiegów, różne adresy i szyfry. Poproszę Dona Alfonsa, żeby złożył oficjalną skargę, ale jako kraj neutralny mamy ograniczone pole działania. Oby kiedyś nastały lepsze czasy. Alvaro chciałby, żeby Gonzalo swoimi tekstami pomagał im to pole poszerzyć. Może pan na mnie liczyć? Dziękuję. Wracasz do Hiszpanii? Tak, ale zanim zjawię się w Madrycie, zajrzę do Barcelony. Muszę tam kogoś znaleźć, pod warunkiem, że ten ktoś żyje. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają powieść w trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja. Uwierz nagle w różowy czas, przecież nie ma. Osobowość, znakomity muzyk i wokalista, wdzięczny rozmówca. Z zawsze obecnym na twarzy uśmiechem. Zbigniew Wodecki. Pamiętamy i przypominamy. Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Piotr Stermach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.